संसार जगत को ही मानता हूं तो केवल जगत को मान के भी उद्धार कर सकते हैं। कोई कहते मैं तो खुद को अपने मानता हूं, मैं तो अपने को मान के उद्धार कर सकता है। क्योंकि मैं परमात्मा को मानता हूं तो उद्धार कर सकता है। और बात तो ऐसी है कि तो न मानने वाले भी उद्धार कर सकते हैं। केवल संसार के मानने वाले के लिए कर्म योग है, केवल अपने मानने वाले के लिए ज्ञान योग है, केवल परमात्मा को मानने वाले के लिए भक्ति योग है। मैं तो किसी को ही नहीं मानूंगा तो महाराज वो एक लिखने योग है। न मेरे को मानूंगा, न भगवान को मानूंगा, न जगत को मानू, किसी को नहीं मानूंगा। तो किसी को नहीं मानो तो कल्याण हो जाएगा। परंतु बात है ढीला है, किसको तो माने किसी को न माने, यह नहीं होगा। किसी को नहीं मानेगा तो किसी का यूज असर नहीं पड़ेगा। जब मानते हैं असर किस पर पड़ेगा, असर किसी का नहीं पड़े तो क्या होगा, स्वयं निर्विकल्प हो गया, स्वतः स्वाभाविक, किसी ने भी स्थिति खींचा ही नहीं। संसार को मान तो संसार को नहीं खींचेगा, अपना मान तो आत्मा तो उधर ही खींचेगा, परमात्मा ने परमात्मा नहीं खींचेगा तो किसी भी चित्र नहीं खींचेगा। सदघन सदघन आनंद घन हो जाएगा। परमात्मा तत्व तो ऐसी एक वस्तु है कि उसकी मानने से तो उसकी विशेषता आ जाती है, न मानने से कमी हो जाती है। ये है ही नहीं, आप माने चाहे न माने, आप अपना कल्याण चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए तो आप बिल्कुल केवल संसार को मान कल्याण कर सकते हैं, अपने को मान कल्याण कर सकते हैं, परमात्मा को मान कल्याण कर सकते हैं, तीनों को न मान के कल्याण कर सकते हैं। किसी को नहीं मानेगा तो उस पर असर किसी का ही नहीं होगा। कुछ मानेगा तो असर होगा ना, किसी का भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। हम किसी को मानते ही नहीं, किसका प्रभाव पड़ेगा। तो किसी का प्रभाव न पड़ने से क्या होगा कि स्वयं आपने आप में स्थिति हो गई, निर्विकल्प आ जाएगी, शांति आनंद निर्विकार निष्काम। किसी का भी कामना कैसे होगी, किसी को देने कामना भी कैसे होगी, किसी को देने आसक्ति कैसे होगी, किसी को तो ममता कैसे होगी, किसी को ही न हो तो ममता कैसे होगी। तो ममता आसक्ति कामना से मिट जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। किसी को माने किसी को न माने ये ठीक नहीं है। अपनी बात पर दृढ़ पक्का रहे, कल्याण हो जाएगा। क्यों को माने क्यों को न माने नहीं होगा, अपना पक्का है अपना। जैसे पृथ्वी गोल है तो कहीं भी कह सो ये मध्य भाग यहाँ है, सूर्य मध्य भाग नहीं है, सब देखेगी गोल ये नहीं जाओ, सूर्य मध्य भाग है। ऐसे वो परमात्मा तत्व तो सत्य परिपूर्ण है, वो मानने के न मानने के अधीन नहीं है। आप माने तो परमात्मा विलक्षणता आ जाएगी और नहीं माने में उसको कोई कमी आ जाएगी, ये है ही नहीं। वो है जो मत ही रहेगा। मान लो तो मानोगे तो वो बात हो जाएगी। बात किसी को नहीं माने तो कहा तो उस प्रभाव किसी का नहीं पड़ेगा। किसी मानो को तो प्रभाव पड़ेगा ना, किसी बनने वाले किसी प्रभाव पड़ेगा। अभावी बड़े कामना किसी की हो गई, असत्य किसी हो गई, अभिमान किस बात का होगा, ममता किसी हो गई, आशा किसकी हो गई, अरे ये सब मुझे तो निर्भव निर्हाय काम समयवान निष्प्रिय निर्भव निर्हंकार शांति वाली गति शांति की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा को माना तो परमात्मा को मानेगा और कुछ नहीं मानेंगे, बस ठीक है, कल्याण हो जाएगा। राग द्वेष करोगे, ईर्ष्या करोगे, संबंध जोड़ोगे किसी को अच्छा है किसी का बंदा, तो भाई इसमें खटपट में तो कल्याण होगा नहीं, ऐसी बात है। बढ़िया, इस बार अपना कल्याण चाहने वाले का कल्याण हो जाएगा। संसार को लेकर वह कर्मी होगा, आत्मा को लेकर होता है ज्ञानी होगा, परमात्मा लेकर होता है भक्ति होगा। योगास्तयो मैं आप होता निर्णाम शुरू विदित एकादश स्कंद में कहा है मैंने तीन योग का है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। नो उपाय न्योस्त कर और कोई उपाय नहीं, सब आप किसी को माने किसी को नहीं आसक्ति करें फंस जाए तो कल्याण नहीं होगा। बातें बड़े ऊंची ऊंची कर लो, जब तक आसक्ति है कामना है फसावट है तो बातें बढ़ा सकते हैं, बोल रही हूँ ये बात है, ऐसी बात है। दूर और ये शुरू करना चाहिए अपने घर से, अपने जो साथी है, माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भतीजा भौजाई है, इनकी सबकी प्रसन्नता लेनी चाहिए। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर इनकी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद जो जो सामने आवे उसकी सेवा करो, उसको पहुंचाओ और अपने उसको कुछ बचाओ, कल्याण हो जाएगा। ये संसार की चाहना है, यही बंधन है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसुरे चाहिए सुशाहन प्रतिशा। सेवा करो, घर में शुरू कर दिया अपने आप से, अपने साथियों से, जिस समुदाय में रहते हो उस समुदाय को सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, इनका भला कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो। सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब परमात्मा भक्त हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, किसी को कभी भी कोई दुख न हो, तो सब तो सुखी होंगे या नहीं होंगे, आप तो वही जाएंगे, संदेह नहीं है एकदम। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति हो जाएगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। सर्वभूत हिते रता, अपना स्वार्थ चाहोगे तो भाई डूब जाएगा फिर तो। जैसे नौका है वो पानी में ही रहे, पानी में रहती हुई पार करती है, परंतु नौका में पानी ना रहे, नौका में पानी भर जाए तो डूब जाएगा। आप संसार में रहे, आप में संसार न भय, न मेरा तेरा ये न भय, संसार में रहते हुए किसी साथ मेरा पर नहीं है, सबका हित है, सबकी सेवा है, तन से मन से वचन से धन से विद्या से योग्यता से पद से अधिकार से सब आराम पहुंचे सुख पहुंचे, स्वतः कल्याण हो जाएगा स्वाभाविक। कल्याण में स्वार्थ अभिमान ये बाधक है, स्वार्थ भाव और अभिमान, ये स्वार्थ नहीं दूसरों को, अभिमानी आदमी अच्छा नहीं लगता, स्वार्थी चट्टू और पेटू होते अच्छा नहीं लगता, हो किसी को भी उसका उद्धार नहीं होता। स्वार्थ त्याग कर सो गाइड करे, खास बात है, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी मुक्ति कैसे हो, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये भाव कल्याण करने वाला है। माँ कष्ट दुख माँ अपने आप। महाराज जी आपने कहा कि भाई वो जो मैंपन, मतलब या मैं को मानो या जगत को मानो या भगवान को मानो, तो मैं को और जगत को जो है हमें कुछ कुछ संस्कार लगता है, लेकिन परमात्मा को मुख्य मानते हैं, लेकिन परमात्मा को ही मुख्य माने, ऐसा उपाय बताए कि परमात्मा ही परमात्मा का अस्तित्व। ठीक है, बात यह है कि परमात्मा ने अपनी प्रकृति बताई है, भूमि आप अदल वायु खंग मन बुद्धि मन, ये परमात्मा की अपरा प्रकृति है, और जीव रूप परा प्रकृति है, तो ये सब परार अपराध दोनों ही परमात्मा की प्रकृति है, तो सिवा प्रकृति क्या हुआ, परमात्मा सिवा क्या हुआ, आपका स्वभाव और आप दो है क्या, आपका बल और आप दो है, और दो है जरूर, क्यों कि बल घटता बढ़ता है, आप है जो रहते हैं, परंतु बल की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आप नहीं बता सकते ये मैं हूँ और ये मेरा बल है, ये मैं हूँ ये मेरी योग्यता है, ये मैं हूँ ये मेरी विद्या है, अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। ऐसे परमात्मा के सिवाय जीव की और संसारिक स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, परमात्मा की तो शक्ति है ये। विचार से बात ठीक दिखती है, विचार से बात ठीक दिखती है कि सब कुछ ब्रह्म, लेकिन एक असत्य मान्यता भीतर जो पहले की बैठी हुई है वो अपने आप मिट जाएगी। देखो भाई, बात विचार से बैठती है वही सच्ची होती है, बिना विचार तो पशु पक्ष होगी, बात बैठ जाए ठीक, विचार के द्वारा जो बात बैठती है वो ही सही होती है, बिना विचार बात बैठती वो सही होती नहीं, विचार का आदर करो। शंकराचार्य महाराज ने कहा है को दीर्घ रोगो भव एव साधो, बड़ा रोग कौन सा है, रमन है कि औषधम तसे, उसका दवाई क्या है, विचार है, विचार है, तो विचार के द्वारा विवेक का आदर करो, कल्याण हो जाएगा। विचार बिना कल्याण कैसे हो जाएगा, विचार बिना विवेक बिना कैसे कल्याण हो जाएगा, तो चाहिए। इस वास्ते परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, मत्ता परतम नान्यत किंचित अस्ति धर्मेह, परमात्मा को मानेगा तो परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी, जीव की परमात्मा के सिवाय स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी, मैं भाई मानस हूँ जीव लोके, मेरे अर्श है, मेरे अंश की शुद्ध सत्ता कैसे होगी, शरीर की अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति स्वतंत्र सत्ता कैसे होगी, परमात्मा को मानने पर शुद्ध सत्ता किसी की नहीं रहेगी, एक परमात्मा की रहेगी, तो उस परमात्मा की प्राप्ति हो रही, और कहा जाएगा, और तुझे सत्ता ही नहीं है, एक परमात्मा, सीधी बात, परमात्मा के मानने पर बाकी क्या रहेगा, अब बताओ, परमात्मा परमात्मा की शरीर तो अपरार पर हो सकती है, तो वे परमात्मा भिन्न है, स्वभाव है भगवान का, प्रकृति कह दो, स्वभाव कह दो, आदत कह दो, वो आदत आपसे अलग है क्या, अलग स्वतंत्र सत्ता बताओ, अलग है ही, आदत सुधरती है बिगड़ती है, आप है जो रहते हैं तो बिगड़ती है बनती है तो बनती है, परंतु अलग स्वभाव ये पड़ा ऐसा नहीं बता सकते, तो परमात्मा को माने पर परमात्मा से अलग कोई तत्व रहता नहीं, रहता ही नहीं, मुझे वासुदेव सर्वम, परमात्मा सब कुछ है। परमात्मा को मानने पर तो निहाल हो जाएगा, संदेह नहीं है। ये तो असली बात है। जीव की और संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है परमात्मा के सिवा। संसार की अपरा प्रकृति, जीव अपरा प्रकृति, तो परमात्मा की हुई, परमात्मा ही है। इसमें संदेह है, शंका बताओ। जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। जीव की स्वतंत्र सत्ता, अच्छा ये बताओ, आप और आपका स्वभाव दो है ना? दो है कि एक है? दो एक, ये तो एक ही है। आप एक, आप बताते हैं एक भी है और दो भी है, आपने अभी बताया। तो दो कैसे है? दो तो ऐसे है कि मैं अलग हूँ शरीर से, शरीर मैं नहीं हूँ, और एक ऐसे है कि प्रकृति में की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये आपने बताया, यही बात परमात्मा में है, और क्या बात है? परमात्मा और परमात्मा की शक्ति दो है, दो होती भी एक ही है, क्योंकि शक्ति में परिवर्तन होता है, परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता, इस वजह से दो है। परंतु शक्ति की स्वतंत्र सत्ता कैसे हुई? परमात्मा को छोड़कर अलग पड़ी है क्या? तुम्हारा बल तुम्हारे से अधिक दिखता है क्या? ये बल है, अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता एक ही है। ये परा और अपरा दोनों शक्ति है परमात्मा की, परमात्मा की नहीं। अपरा तो शक्ति है, लेकिन जो जीव है ये भी परमात्मा की शक्ति है क्या? बिल्कुल, साफ लिखा गीता में, भूमिरापो धनो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिष्ठ था अपरेयम, या असाध प्रकार की अपरा प्रकृति, इतस्त अन्यम प्रकृति विधि में परा जीव भूता, इसे दूसरी परा प्रकृति जीव वेदम धारिय जगत जैसा जगत उदाहरण कर रखा है। और ये तो योरी भूतानी सर्वानी, जितने प्राणी होते हैं उन प्राणियों में सब में यही होती है, अपरा परा प्रकृति होती है। शरीर और शरीर दो है सभी की सभी, शरीर अपरा प्रकृति है, शरीर परा प्रकृति। परमात्मा मानने पर बाकी कुछ नहीं रहता है, परमात्मा माने और गीता के अनुसार माने, अपरा परा प्रकृति परमात्मा की है। दर्शनों में नर नर भेद है, अद्वैतवादी है कोई, द्वैतवादी है कोई, विशिष्टाद्वैतवादी है कोई, कोई द्वैताद्वैतवादी है कोई, अत्यंत भेदाभेदी है। ये सब आचार्यों ने अपनी बात पकड़ करके जो सिर मान ली वो ही नर बन गया। इन संपूर्ण सिद्धांतों से आगे है, ये सब साधन है, और इनका अंतिम नतीजा है वो साध्य है। जो अपनी मान्यता करेगा तो अलग अलग होगा, और मान्यता छोड़ने पर एक बात सिद्ध हो जाएगी। वेदांती अद्वैत की मान्यता अद्वैत ही है मान्यता, या मान्यता है अद्वैत में स्थिति हो जाए तो साधन हो गया उसको पूरा, सिद्धि सिद्धि हो जाएगी। परंतु द्वैतवादी के साथ एकता नहीं होगी, और अपना अद्वैतवादी का आग्रह छोड़ देगा, और द्वैतवादी अपना आग्रह छोड़ देगा तो एक हो जाएंगे। वो है वास्तविक तत्व, उस तत्व भेद नहीं है, और मान्यता में भेद होगा, दार्शनिक भेद होगा। तो दार्शनिक भेद और से मुक्ति हो जाएगी, परंतु सबके साथ में एकता नहीं होगी, अपने अपने नहीं रहेगा। वे सब साधन होंगे, ध्यान ध्यान साधन, कल्याण हो जाएगा, परंतु सबका जो एक विशेष आनंद है वो नहीं होगा, वो अपने आग्रह छोड़ने से होगा। न द्वैत का आग्रह, न अद्वैत का आग्रह, न विशेषाद्वैत का आग्रह, न द्वैताद्वैत का आग्रह, न सिद्ध भेदा भेद का आग्रह। ये आचार्यों ने अपने अपने मान्यता को लेकर के और भेद किया है। ये भेद खराब नहीं है, उद्धार करने वाला है, कल्याण करने वाला है, परंतु कल्याण करेगा इसमें संदेह नहीं है। परंतु सबके साथ अभिन्नता हो जाए, ये गीता के सिद्धांत है। सबके हो जाएगा साधन साधन एक अनेक होते हैं, साधन साधन न्यारा होगा, साधी एक होगा, अंत साधी एक होगा। वो अपनी मान्यता पकड़ा रहेगा तो दूसरी बात समझ सकेगा नहीं। एक बड़ी पक्की सिद्धांत की बात है, अपनी बात पकड़ी रहेगी तो दूसरी बात नहीं समझ सकता, वो समझ नहीं सकता। अपना कोई आग्रह नहीं, अधोष्ठान अपना अद्वैत का करो, पर अद्वैत का करते हुए द्वैत नहीं है, द्वैत की निंदा करेगा ना तो वो कर दूंगा, अंत में तत्व को प्राप्त होगा। मार्ग सभी सत्य है, नहीं मार्ग में दोष। नारायण अरुण नगर के रज में रहा अनेक, भावे आवो किधर से आगे अस्तव एक। यहाँ पूर्व से आने वाला भी आ जाएगा, पश्चिम से आने वाला भी आ जाएगा, दक्षिण से आने वाला आ जाएगा, उत्तर से आने वाला आ जाएगा। आपस में बात करे तो वे कह दे कि उत्तर है, ये सत्संग भवन तो उत्तर की तरफ है, वो कहते बिल्कुल गलती बात, नंदे का दक्षिण की तरफ है। ये कहते तुम बिल्कुल पूर्व की तरफ है, नंदे का है, वो कहते नहीं जो पश्चिम की तरफ है, ये सत्य है। परंतु यहाँ आते ना पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है। अंतिम दरवाजा एक है, दरवाजे के बाद में स्थान एक है, ऐसे तो सब मत भेद आकर के एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, उसी वास्तव श्रम कहते हैं। उसमें अपना संतोष है असंतोष है दोनों है, ये बाधा है। असंतोष हो के असंतोष भी क्या ठीक है तो ऊंचा बढ़ ही जाएगा, जैसे बाढ़ आई हुई हो, उस बाढ़ आए में पानी पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ होने से वो बचना चाहेगा, तो जिसको वृक्ष पर चढ़ना आता नहीं वो वृक्ष पर रह जाएगा रात भर। मानो अपनी स्थिति से असंतोष होगा तो ऊंचा बढ़ ही जाएगा, सबसे पृथ्वी गिर रही है, धड़ धड़ धड़ धड़ गिर रही है, बाढ़ आ रहा है, पानी में फिर रही है, तो कोई आश्रय पड़ेगा, सांप आदि भी वृक्षों पर चढ़ जाएंगे, मनुष्य भी चढ़ जाएगा, जंतु भी चढ़ जाएगा। तो चढ़ने की जिज्ञासा तभी होगी जब अपने को अपने स्थान पर असंतोष होगा, खाता पीता मौज करता है, सो जाता है, उसका असंतोष है ही नहीं, वो जब कैसा बढ़ेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, केवल चाहना चाहे मुक्ति कल्याण की, इसमें हमारे संतोष नहीं है। ऐसे द्वैत अद्वैत में संतोष कर लेगा तो इनके द्वारे वासुदेव सर्व उसमें नहीं पहुंचेगा, और आसान है क्या, अपना कोई आग्रह नहीं, ठीक हो जाएगा। परंतु ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं, साधन करने वाले साधकों में भी ऐसे आदमी कम होते हैं जो अपना आग्रह नहीं रखते, एक सच्चे जिज्ञासु होते हैं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 15 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।